Nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 13 dzień sierpnia, jest 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Kolejny wstrząs w śląskiej kopalni, tym razem wszyscy górnicy wyszli o własnych siłach. Na razie nie zlecono uruchomienia tarczy antykorupcyjnej w sprawie KPO. Minister Siemoniak zapewnia, że służby są gotowe działać. To mogło skończyć się tragicznie. W Krakowie dwa pociągi jadące z naprzeciwka znalazły się na jednym torze. Cztery osoby są poszkodowane po wstrząsie, do którego doszło w kopalni w Katowicach. Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok, w rejonie wstrząsu w kopalni Staszic-Wujek, ruch murcki Staszic, znajdowało się 9 osób, które o własnych siłach wydostały się na powierzchnię. Osoby poszkodowane to pracownicy kopalni, wykonywali roboty przygotowawcze. Górnicy m.in. ze stłuczeniami głowy, klatki piersiowej, ramienia i stawu kolanowego trafili do szpitali w Ochojcu i Murckach. Życiu górników nie zagraża niebezpieczeństwo, a to kolejny w ostatnich dniach wypadek w śląskich kopalniach węgla. W poniedziałek późnym wieczorem wstrząs nastąpił w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Knurów. Zginął jeden górnik. Służbom nie zlecono uruchomienia tarczy antykorupcyjnej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, powiedział w Polskim Radiu minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W poniedziałek prokurator generalny przekazał Prokuraturze Europejskiej śledztwo dotyczące KPO. Minister Siemoniak podkreślił, że służby są gotowe działać na polecenie śledczych. To, że te decyzje są jakoś kontrowersyjne, źle oceniane, to jeszcze nie znaczy, że są podjęte niezgodnie z procedurami. Trzeba się przyjrzeć tym procedurom. Prokuratura, jak powiedziałem, zajmuje się. Jeśli prokuratura zleci jakiekolwiek czynności służbom specjalnym, będą rzetelnie je wykonywać. Tarcza antykorupcyjna jest do innego typu przedsięwzięć. Są wytyczne premiera, w jakich sytuacjach ona jest stosowana. Możliwe nieprawidłowości w KPO dotyczą branży hotelarskiej, restauracyjnej i cateringowej. Do czasu wyjaśnienia sprawy odpowiedzialna za KPO ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wstrzymała wypłaty dla tej branży. Dwa pociągi znalazły się naprzeciw siebie na jednym torze na krakowskim dworcu głównym. Do zdarzenia doszło nad ranem. Błąd dyżurnego ruchu spowodował, że pociąg Polregio jadący bez pasażerów wjechał niezgodnie z rozkładem jazdy na zajęty już tor. Dzięki szybkiej reakcji maszynisty nikomu nic się nie stało, mówi Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych. Maszynista zatrzymał skład przed pociągiem PKP Intercity relacji Gdynia-Zakopane, który znajdował się na tym torze. Pociąg został wycofany i przestawiony na tor wolny. Nikomu nic się nie stało. Z powodu zdarzenia trzy pociągi były opóźnione w sumie na ponad 50 minut. To kolejna w ostatnich tygodniach groźna sytuacja w Małopolsce, kiedy przez błąd dyżurnego ruchu dwa pociągi wjeżdżają na ten sam tor. W połowie lipca dwa składy PKP Intercity, jeden jadący z Warszawy, drugi z Krakowa, zostały skierowane na jeden tor w podkrakowskich Raciborowicach. Pociągi zatrzymały się w odległości około kilometra od siebie. Im więcej zieleni i mniej betonozy, tym upały są mniej dokuczliwe. Dlatego Poznań promuje tak zwane odbruki, czyli zieleń zamiast parkingu. W takich miejscach restauratorzy chętnie wystawiają ogródki, a to przyciąga ludzi, mówi wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski. Dzisiaj jednak jest coraz więcej ludzi, którzy oczywiście myślą o miejscach postojowych, bo one też są ważne, ale też jednak zdają sobie sprawę ze znaczenia drzew i zieleni dla chociażby zmian klimatycznych, dlatego że taką ulicą też wygodniej przechodzić, sympatyczniej, ale też i odpoczywać, bo w wielu miejscach też realizujemy miejsca odpoczynku, są ławeczki. W tym sezonie ogródków gastronomicznych na ulicach stolicy Wielkopolski jest ponad 400. Trybuna dla VIP-ów z przyczepy, plac wojskowy jako trasa łazienkowska. Żołnierze w swojej jednostce po kilka godzin dziennie ćwiczą przed piątkową defiladą w Warszawie. Podczas Święta Wojska Polskiego ulicami stolicy w piątek przejedzie 300 pojazdów wojskowych, w tym najnowsze czołgi. Za moimi plecami poruszają się teraz armatohaubice K9, dlatego też nowy sprzęt. I właśnie widzę, że się rozpoczyna ta część gąsienicowa, głośna. Kapitan Jacek Piotrowski, rzecznik prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Ćwiczymy to, co będzie realizowane 15 sierpnia, czyli ćwiczymy tutaj odpowiedni przejazd, odpowiednie odległości, prędkości. Należy zatankować pojazd, należy go odpowiednio przygotować do jazdy, proporczyki. W prozaicznym umyciu pojazdu, odpowiednim jego wypastowaniu, przygotowaniu po prostu, żeby ten sprzęt też wizualnie się prezentował. Tamnika ciśnieniowa, ale chemia też jest potrzebna. Piana, takie różne rzeczy, porządne ciśnienie i szorowanie. Czyścimy tak jak na każde zajęcia, tak żeby był błysk, tak jak powinno być. No i tak będziemy jechać. A to jak wyglądają ostatnie przygotowania przed defiladą w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej w Wesołej, sprawdzał Mariusz Pieśniewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i gorąco dziś na przeważającym obszarze kraju, od 28 do 30 stopni cieplej na ziemi lubuskiej, tam nawet do 32 stopni, a chłodniej na wybrzeżu Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat około 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ach, takie prozaiczne czyszczenie pojazdu, a mówimy tutaj o czołgu. Dzień jak co dzień. Dobrego dnia. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Muzycznie Błażej Król. Trzy krótkie, trzy długie i trzy krótkie raz jeszcze. A my witamy znów w składzie Zuzanna Olbińska, Michał Jakubik, Radek Nałęcz. Oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem, może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Słuchałem ostatnio masteringu płyty i nie jest to koncept album, ale w całości przyjemnie się tego słucha, tak na trójkowej antenie w programie Lista Osobista u Piotra Meca mówił Błażej Król całkiem niedawno. Szykuje się do wydania swojego ósmego albumu, czyli Popiołu. No i Ta rozmowa i artykuł też na ten temat na trójkowych stronach jest dostępny, więc polecamy, jeżeli mają Państwo ochotę na odrobinę zapomnienia, chwilę przerwy w pracy i poczytania właśnie o tym, co planuje Błażej Król. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie to za nami. Dobrego dnia, @polskiradio.pl. Oczywiście to jest ten adres, który oddajemy w Państwa ręce. Jest on cały czas do dyspozycji. A w tym tygodniu jest jeszcze jedna bardzo ważna płyta, do której lubimy wracać. Faded Love. To jest kolejna piosenka, która znalazła się na albumie Chrysalis Genevieve. No to teraz zaśpiewa ta wyjątkowa postać i bardzo ciekawa artystka, którą warto poznać z uwagi na to, że jest to już kolejny album i kolejne dźwięki, którymi nas częstuje, i nie są to takie dźwięki oczywiste, ponieważ łączą zarówno pop, jak i jazz, ale też można usłyszeć tu wpływy R&B. Genevieve, Faded Love, dziękujemy bardzo. Jutro kolejna piosenka właśnie z tego albumu, który jest najważniejszą płytą w ramach Dobrego Dnia. 13 minut po godzinie 10. Isaac Hayes już w tle pojawia się z tego względu, że jest on związany z pewnym serialem animowanym South Park. 13 sierpnia w 1997 roku został wyemitowany ten pierwszy odcinek serialu stworzonego przez Treya Parkera i Matta Stone'a, który tak bardzo bezpośrednio komentował świat oczami dzieci. Stana, Kyla, Cartmana i Kenny'ego. Pierwszy odcinek South Parku powstawał przez 3,5 miesiąca i zamknął się w budżecie $300,000. Natomiast te kolejne, czas na produkcję to zaledwie 6 dni, dlatego też te kolejne odcinki South Parku były aktualne i zawsze komentowały rzeczywistość. Z ciekawostek, w każdym odcinku występuje gdzieś ukryty kosmita. Również George Clooney pojawił się w obsadzie. No i oczywiście Isaac Hayes, czyli aktor, producent, wokalista, muzyk rockowy i głos szefa w serialu South Park.

21 lat temu ukazała się ta piosenka. Dają Państwo wiarę. W 2004 roku album, a właściwie mini album EPka pojawił się w sprzedaży. No i właśnie na tej płycie znalazła się piosenka Sutra, która stała się takim ogólnopolskim przebojem nuconym jak kraj długi i szeroki. I fajnie jest wrócić i przypomnieć sobie właśnie takie piosenki Sisters i Sutra, czyli Siła Sióstr. Cały czas we wspomnieniach gdzieś żywe są te obrazy związane i z samym zespołem, ale też z koncertami. Natomiast jeżeli chodzi o te najbliższe koncerty, no to między 15 a 17 dniem sierpnia faktycznie gorąco będzie i nie tylko ze sprawą pogody w Olsztynie. Olsztyn Green Festival, kolejna edycja nad jeziorem Ukiel, zbudowane sceny na plaży miejskiej. To naprawdę piękna sceneria, no i też całkiem przyjemny line-up. I Problem, i Brodka, i Paweł Domagała, i Sobel, i Margaret, i Nosowska, i Król, Organek, MTV Unplugged, także Mrozu, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. A u nas teraz Blossoms. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Można pisać, jak planują Państwo ten weekend. Ja już co nieco o swoich planach opowiedziałem, czyli wyjazd do Olsztyna na festiwal muzyczny, no ale tutaj taki lokalny patriotyzm zagrał. No, pochodzę właśnie z tego miasta pełnego jezior, lasów również, ale też no, takiej pozytywnej energii, którą częstuję jako Radosław, prawda? No właśnie, dzielmy się radością, dzielmy się też muzyką. Vivi Brown, Crying Blood. To już teraz, na krótko przed 10.30, o 10.30 piknik naukowy. You see?

odkrycia i osiągnięcia fizyki kwantowej, gdzie będziemy w naszym przetwarzaniu informacji i w wykrywaniu sygnałów używać nawet najmniejszych możliwych cząstek informacji, w szczególności takich jak pojedyncze fotony czy kubity, które te fotony niosą. To nie tylko teoria. W praktyce miałoby to realne zastosowanie. Na przykład w astronomii ich użycie pozwoli nam na uzyskanie jeszcze lepszej rozdzielczości w zdjęciach kosmosu, które wykonujemy i w rezultacie na spojrzenie dalej. Karol Łukanowski z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych Uniwersytetu Warszawskiego. To, co nas z kolei najbardziej interesuje, to zastosowanie kwantowych technologii optycznych do komunikacji, na przykład pomiędzy użytkownikami albo różnymi sprzętami. I to jest coś, co dzisiaj otacza nas z każdej strony. Czy to w formie GPS, czy internetu światłowodowego albo satelitarnego, takiego jak w telefonie. I tutaj technologie kwantowe pozwolą nam zwiększyć tempo takiej komunikacji oraz zabezpieczyć ją przed niechcianą ingerencją osób trzecich. Centrum stworzone przez UW we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim w ramach projektu Optyczne Technologie Kwantowe chce badać zjawiska, które już niebawem będą częścią naszej codzienności. Innym rozwijanym pomysłem jest także, jak w nowy sposób zabezpieczyć transmisję danych przed ingerencją niechcianych osób trzecich, na przykład przed podsłuchem. To, co nas wyróżnia, to też to, że chcemy rozważać te wszystkie efekty kwantowe także w ekstremalnych sytuacjach, takich jak na przykład komunikacja z misjami kosmicznymi, czyli przesył przez atmosferę, a następnie na bardzo długie odległości, ale także wykorzystanie ich na Ziemi, na przykład w podwodnych łączach światłowodowych, które są położone na dnie oceanu i które już dzisiaj są przeładowane transmisją danych pomiędzy milionami użytkowników, co negatywnie wpływa na ich przepustowość. Efekty kwantowe pozwolą nam zniwelować te problemy. A to dopiero początek drogi, bo technologie kwantowe są na razie na etapie wstępnych badań, ale ich potencjał jest ogromny i z pewnością zrewolucjonizuje drugą połowę XXI wieku. A o nowych technologiach opowiadała Państwu Monika Suszek i jak się okazuje, ten czas niezmiennie jest najcenniejszy, prawda? Czas to pieniądz. Szybkość operacji ma znaczenie we współczesnym świecie, a kolejne pikniki naukowe oczywiście w nowym tygodniu na trójkowej antenie, natomiast niezmiennie dostępne są o każdej porze, każdego dnia na podcasty.polskieradio.pl. Przed nami The Verve, Bittersweet Symphony. To Bittersweet Symphony i The Verve. Nic się nie starzeje, ten utwór, i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Barnim za chwilę wystąpi na antenie Trójki. Barnim, który ma już na koncie debiutancki album Nastoletni Dwudziestolatek, natomiast szykuje się do wydania kolejnej płyty, którą zwiastuje właśnie piosenka Tokio. To Tokio znalazło się na miejscu trzecim pierwszej Trójki listy przebojów programu Trzeciego w ostatnim notowaniu. Jest szansa, że utwór awansuje. Oczywiście nie bez Państwa pomocy, bo należy zajrzeć na stronę i głosować i wspierać tych swoich wybrańców. Zarówno w tej podstawowej 30, jak i spośród propozycji, które znajdują się na stronie. Natomiast wracając do rzeczywistości, Barnim i Tokio, miejsce trzecie, na miejscu drugim Hej i Bezruch, a na miejscu pierwszym The Cure Alone. Tak to właśnie w piątkowy wieczór zabrzmiało. Kolejny piątek przed nami oczywiście i kolejne notowania i wydania listy także w przyszłości, więc warto zaglądać się na stronę i warto wspierać przede wszystkim polskich artystów. Barnim Tokio jest jednym z nich. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramę. Chodź wyskoczymy dziś przez okno, sprowadzimy wszędzie zamęt. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź sprowadzimy wszędzie zamęt. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w twoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Jak palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj ich wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Prowadzimy wszędzie zamęt. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Trójka. Czas bardzo szybko płynie. Za kwadrans 11. Fajny film. A my mamy dla Państwa świetną propozycję dla całej rodziny na zbliżający się długi weekend. Po dwuletniej przerwie na ekranach kin pojawia się właśnie druga część filmu o psie, który jeździł koleją. Z jego autorką Magdaleną Nieć rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy to od razu był taki plan, czy też pojawiły się jakieś okoliczności, że film o psie, który jeździł koleją, ma swoją kontynuację? Nie mieliśmy takiego sprytnego planu. Na początku czekaliśmy na reakcję widzów, a właściwie to dopiero reakcja widzów i ich obecność w kinach była pretekstem do rozmów o tej drugiej części. Tak naprawdę druga część jest na życzenie tych, którzy oglądali pierwszą, ale również jest taką autonomiczną historią, czyli ci, którzy widzieli pierwszą część, znajdą odpowiedzi na swoje pytania, czy Zuzia wróci do Lampo, czy będzie zdrowa, ale ci, którzy nie widzieli pierwszej części, są absolutnie zaopiekowani i nie będzie im niczego brakowało. I tym razem możemy być zaskoczeni, bo ta druga część właściwie już chyba w żaden sposób, możemy powiedzieć, nie nawiązuje do pierwowzoru literackiego, do tej inspiracji, z której zrodził się pierwszy film. A jednak ciągle echo tej historii jest w filmie, to znaczy głównym bohaterem jest pies Lampo, który kocha podróżować, który przybłąkał się na stację, tam znalazł dom, wprowadził radość w życie całej załogi. W tej części pies zostaje porwany i to jest taka sensacyjna i faktycznie autorska już historia. Pisałyśmy scenariusz we trzy z Mojcą Tirsz i Kasią Gacek. Ale na pewno możemy być spokojni. W głównych rolach zobaczymy tych samych lubianych aktorów. Absolutnie. To jest kontynuacja tej historii. Zobaczymy genialnego Adama Woronowicza w roli dyrektora stacji. Śmieję się, ponieważ pewnie Państwo słyszą ten śmiech w moim głosie, ponieważ no to jest cudowna, bardzo dobra rola. Zobaczymy oczywiście Mateusza Damińskiego, zobaczymy Monikę Pikułę, ale zobaczymy również Michalinę Łapacz, zobaczymy Krzysia Dracza. No w genialnej roli razem z Karolem Osentowskim grają taką szajkę właśnie rabusiów. Ten humor, jest dużo więcej tego humoru, jest takim kontrapunktem do takiej bardzo sensacyjnej, angażującej emocji akcji. No i myślę, że to wciąż bardzo dobra propozycja na wakacje. No z jednej strony oczywiście adresowana do tych młodszych odbiorców, ale tak skonstruowana, tak opowiedziana, że i ci starsi też przeżyją moment wzruszenia, rozbawienia, a i też właśnie wspomnianej sensacji. Takie mamy już głosy i prawdę mówiąc, takie było też moje założenie, żeby to był film absolutnie dla wszystkich, tak jak nasi widzowie kochali Mikołajka francuskiego, tak myślę, że takim filmem jest O psie, który jeździł koleją 2 i są tam i tematy dla dorosłych, ale też humor, są świetne dialogi i mamy takie słuchy, że dorośli śmieją się i wzruszają. No a dzieciaki się fantastycznie bawią, to już wiem na pewno, ponieważ mieliśmy również badania fokusowe i wyszło bardzo dobrze. Robię ten film dla widzów i chcę, żeby widzowie na nim odpoczęli, świetnie się bawili, a też ten przekaz jest oczywiście istotny, ważny, więc wyjdą z taką fajną wartością i energią. No to absolutnie nasuwa się pytanie o potencjalną trzecią część. Będzie o psach, które jeżdżą koleją, tak? No właśnie. Powiem szczerze, ja sobie nie wyobrażam nie kontynuować tej historii. A z Magdaleną Nieć, reżyserką filmu o psie, który jeździł koleją 2, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Powiem wprost, przetestowane. Byłem ze swoimi dziećmi. Na pierwszej części zamierzam też zobaczyć kontynuację. Bardzo fajne, rodzinne, sympatyczne kino. Idealne też na długi weekend, a poza tym w kinie jest nieco chłodniej niż na zewnątrz. Weekend ma być gorący, więc jest to jakaś alternatywa. Kaśka Sochacka i Szum teraz u nas w Trójce. Teraz podoba twój świat. Znowu jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się